सूक्ष्म दर्शियों को हुआ उस क्षण यह अनुमान, दिव्यात्मा अभिमन्यु की करती है आह्वान। अभिमन्यु की वीरता की कथा यहाँ समाप्त होती है। इसके आगे सुनते हैं महाभारत कथा संख्या 21, महारथी कर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कौन हमारा बिना तुम्हारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गुरुवर द्रोणाचार्य भी जब हो गए समाप्त, वीर कर्ण ने तब किया सेनापति पद प्राप्त। दुर्योधन कहने लगा होकर तनिक विवर्ण, कर्णधार हो तुम ही अब इस नौका के कर्ण। योद्धा थे भीष्म महान, किंतु पांडव हित चिंतक थे मन से, देते थे साथ हमारा पर उनके भी रक्षक थे मन से। गुरुदेव द्रोण यद्यपि रण में सुरपति से समता रखते थे, फिर भी प्रिय चेले के नाते अर्जुन से ममता रखते थे। वे दोनों बूढ़े भी तो थे हो, सूर्य कुमार नव युवक तुम, निष्पक्ष वीर व्रतधारी हो, सच्चे कुरुदल के रक्षक तुम। फिर सबसे बड़ी बात यह है, कुरुपति सुत के तुम प्यारे हो, घर में रण में तन से मन से साथी हो, सखा हमारे हो। है तो कुछ अर्जुन ही का, कैसे उस पर जय पाओगे, जो भीष्म द्रोण को जीत चुका उसको किस भांति हराओगे। कहा कड़क कर कर्ण ने, है यह व्यर्थ विचार, अर्जुन से कम नहीं हूँ मैं भी किसी प्रकार, नहीं छोड़ता शत्रु को, होता हूँ जब क्रुद्ध, मित्र अभी देखा नहीं तुमने मेरा युद्ध। कुरुपति का कौरव के दल का मैं तो सदैव हितकारी हूँ, तुमने भी किया अनुग्रह जो उसका अब तक आभारी हूँ। है याद मुझे वह दिन गुरु ने जब एक प्रदर्शन रखा था, उस समय प्रभाव दर्शकों पर छाया पूरा अर्जुन का था। अर्जुन से लड़ने के निमित्त जिस समय वहाँ मैं आया था, होने के कारण सूत पुत्र निप सूत से जूझ न पाया था। उस समय बनाकर अंगराज मेरा सम्मान किया तुमने, लज्जित था जिससे मैं, उसका उत्तर मुँह तोड़ दिया तुमने। तुमने मित्रता निभाई तो मैं भी मित्रता निभाऊंगा, हे मित्र तुम्हारी विजय है तो प्राणों का दाव लगाऊंगा। करने को स्वार्थ सिद्ध अपना जो हाथ बढ़ाए मित्र नहीं। हे मित्र मित्र के संकट में जो काम न आए मित्र नहीं। दुर्योधन को उस समय दिखा एक प्रकाश, बोला तुम पर लाज है, तुमसे ही है आस। आज महासंग्राम हो, आज महाघमसान, दिखला दो पांडवों को अपना बल बलवान। पूर्ण करो जो मित्र की हुई ना पूरी आस। प्रथम युधिष्ठिर को पकड़ लाओ मेरे पास। ऐसा ही होगा सुहृद गर्जा रवि का लाल। रथ पर बैठा वेग से अपने शस्त्र संभाल। इधर बढ़ा कुरुदल उधर पांडव कटक विशाल। धरती थराने लगी दहल उठे दिक्पाल। कौरव दल ने किया था मकर व्यूह निर्माण। नायक उसके कर्ण थे तन में जैसे प्राण। इधर पांडवों ने रचा आधा चंद्राकार। कुंती नंदन पार्थ थे उसके मूलाधार। व्यूह भंग का परस्पर होने लगा प्रयास। करवाले करने लगी रण वालों का ग्रास। कुछ संसद तक ललकारे तो अर्जुन उनकी ही ओर चले। अवसर निहार कर वीर कर्ण श्री धर्मराज की ओर चले। सूरज नव मंडल से किरणे इन पर बलिहार कर रहा था। रह रह कर वह खामोश बाप बेटे को प्यार कर रहा था। यह भी यों आगे बढ़ते थे जैसे रवि किरणे बढ़ती हैं। जिस तरफ पहुंच जाता है रथ सेनाएं पीछे हटती हैं। धर्म कटक पर कर्ण का देख प्रहार असीम। आंधी से आगे बढ़े गदा उठा कर भीम। सम्मुख पर्वत सा आने पर पथ रुका तुरत रवि के सुत का। बलवीर भीम के वीरों से रथ रुका तुरत रवि के सुत का। उस ओर सफलता का सेहरा माथे बंधवाया अर्जुन ने। कितने ही वीर सैनिकों का कर दिया सफाया अर्जुन ने। इस ओर पराजित हुए कर्ण यद्यपि सब जोर लगा डाला। उस ओर धनंजय विजयी थे रण में वह रंग जमा डाला। हुआ जिस समय योद्ध का दिन सोलवां व्यतीत। कौरव गण की हार थी पांडव गण की